Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube-проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Класика фантастики. Роберт Гайнлайн. Вони. Вони не залишали його у спокої. Вони ніколи не лишали його у спокої. Він подумав, що, напевно, це частина їх плану – ніколи не лишати його в спокої, не давати йому змоги поміркувати над тією брехнею, яку вони понапихали в нього, не дати йому часу відшукати їх слабкі місця і осягнути істину. І це їх клятий наглядач вранці. Зайшов зі своїм сніданком, розбуркав його, і тепер він ніяк не може пригадати сон, що снився йому сьогодні. Якби ж він тільки міг пригадати цей сон. Хтось відмикає двері. Втім, йому на це чхати. «Привіт, друже. Мені сказали, що ти відмовився від сніданку». Над його ліжком нависла професійно люб'язна маска лікаря Хейварда. «Я не був голодний». «Ну, не можна ж так. Ти ослабнеш, і я не зможу тебе вилікувати. Вставай, ну, швиденько вдягайся, а я накажу принести тобі Гоголь-Моголь. Ну ж бо, хлопче». Неохоче, але не бажаючи вступати в конфлікт, він підвівся і заслизнув у свій халат. «Ну, ось так краще», – похвалив його Гейвард. «Цигарку?» «Ні, дякую». Лікар здивовано похитав головою. «Будь я проклятий, якщо я розумію тебе. Відсутність цікавості до фізичних задоволень не відповідає твоєму типу». «А який у мене тип?» – рівним голосом поцікавився він. «Фу ти!» – Гейвард скорчив пустотливу гримасу. «Якби лікарі розкривали пацієнтам свої професійні секрети, то вони не змогли б заробити собі на хліб». «Ну, то який у мене тип?» «Ну, ти ж не бажаєш, аби я наклеїв на тебе ярлик. Я про тебе нічого не знаю. Невже не час розповісти про себе?» «Я гратиму з вами в шахи». «Добре, добре. Дуже добре», – квапливо погодився Гейвард. «Ми вже й так цілий тиждень щодня граємо. Але якщо ти будеш розповідати, я буду грати». Що це може означати? Якщо він правильно їх зрозумів, то вони вже знають, що він розкрив їх змову. Хоча він навряд чи чогось доб'ється, якщо буде приховувати очевидне. Ну що ж, нехай спробують переконати його у зворотньому. «Згоріла хата, горий сарай. Ну його все, до біса!» Він дістав шахи і почав розставляти фігури. «Що ви наразі знаєте про мене?» «Дуже мало. Огляд не дав майже нічого. І факти біографії теж. Ти дуже розумний, якщо судити із того, чого ти досяг в школі та на роботі. Іноді різкі перепади у настрої, але нічого надзвичайного. Єдина інформація про тебе, яка може стати нам у пригоді, це інцидент, через який тобі довелося потрапити сюди на лікування». «Через який мене сюди запроторили, ви хочете сказати?» «О, Боже! Ну, якщо ти замикаєшся у себе в кімнаті, говориш, що твоя дружина перебуває із кимось у змові проти тебе, то як ти думаєш, люди мають реагувати на це?» «Але вона дійсно є учасницею змови проти мене. І ви, до речі, теж. Білі чи чорні?» «Чорні. Зараз твоя черга атакувати. Ну? І чому ж ти думаєш, що ми всі у змові проти тебе?» Важко пояснити. Для цього потрібно повернутися у моє дитинство. Супроводжуючи свої слова рухом, він зробив хід своїм білим конем на клітинку Б3. Брови Гейварда поповзли вгору. «І як це зрозуміти?» «А чому б і ні?» – знизав плечима він. «Я не ризикую грати проти вас, Гамбіт». Лікар своєю чергою знизав плечима і зробив хід у відповідь. «Ну, гаразд, почнемо із дитинства. Воно може пролити на твій випадок більше світла, аніж усе, що відбулося в нещодавньому минулому. Чи відчував ти колись, що тебе переслідують?» «Ні». Він наполовину підвівся зі свого стільця. «Ні-ні-ні. Коли я був дитиною, я був впевнений у собі. Тоді я знав. Я знав, що життя варте того, аби жити. Я був у мирі із самим собою і своїм оточенням. Життя було чудове і мені було добре. Я розумів, істоти, які оточують мене, такі ж самі, як і я». «А вони були не такими?» «Звісно, ні. І особливо діти. Я не уявляв собі, що таке зіпсованість, доки не зв'язався із цими так званими дітьми. Маленькі дияволята. Від мене хотіли, аби я був таким, як вони, та ще й грався із ними». Лікар кивнув. «Так, я розумію. Діти іноді бувають жахливими дикунами». «Ви не зрозуміли. Справа не у дикості. Ці істоти, вони були просто іншими. Зовсім не такими, як я. Вони мали такий самий вигляд, як і я. Але вони були не такими. Коли мені хотілося пояснити їм щось дуже важливе у моєму розумінні, вони витріщали на мене очі і презирливо реготали. А потім вони обов'язково карали мене за те, що я ділився із ними своїм сокровенним». Лікар Гейвард кивнув. «Я розумію, що ти маєш на увазі. Так, розумію. Ну, а дорослі?» «Це інше». Він відкинувся на кріслі. «Дорослі спершу нічого не значать для дітей. Вони нічого не значили і для мене. Вони були надто великими і не турбували, окрім того, що вічно були зайняті чимось таким, що було вищим за моє розуміння. Я почав цікавитися ними тільки тоді, коли помітив, що моя присутність їх сковує». «Що ти маєш на увазі?» «Ну, вони ніколи у моїй присутності не робили того, що робили за моєї відсутності». Гейвард уважно глянув на нього. «А це твоє твердження, воно дійсно має під собою підґрунтя? Звідки ти знаєш, чим вони займалися, так би мовити, під час твоєї відсутності?» «Але я ловив їх на тому, що вони раптом припиняли розмову, коли я заходив до кімнати. Або ж просто починали говорити про погоду чи що інше. Тоді я почав ховатися, підглядати і підслуховувати. Дорослі поводилися зовсім інакше». «Так, тепер твій хід». «Так, але це було тоді, коли ти був дитиною. Усі діти проходять через це. Тепер, коли ти став чоловіком, ти маєш зрозуміти, чому дорослі так чинили. Діти – дивні істоти. Їх потрібно захищати. Принаймні, ми захищаємо їх від усіх наших дорослих проблем. Існує цілий кодекс умовностей щодо…» «Так, звісно, звісно», – нетерпляче обірвав він. «Я все це розумію. І все ж таки я спостерігав і запам'ятовував багато такого, чого мені й досі не зрозуміло. Я насторожився і помітив дещо». «І що ж саме?» Він побачив, що його ворог не дивиться на дошку, роблячи рокіровку. «Я помітив, що все, що вони роблять, і все, що вони говорять, ніколи не мало жодного сенсу. Вони повинні були робити щось зовсім інше. Чекай, я не зрозумів. Ви не хочете розуміти. До речі, я вам усе це розповідаю в обмін на партію в шахи. Скажи, а чому ти так любиш саме шахи? Чому? Хм, все просто. Це єдина річ на світі, правила якої мені достеменно зрозумілі. Отож, повернімося до моїх спогадів. Я уважно спостерігав за всім, що бачив навколо себе. За містами, заводами, фермами, церквами, школами, будинками, залізницями, деревами, бібліотеками, тваринами та людьми. За людьми, які були схожі на мене, і які мали б відчувати те ж саме, що і я, якби все, чому мене вчили, було правдою. А чим натомість займалися ці люди? Вони ходили на роботу, аби заробляти гроші, аби за ті гроші купувати їжу, аби за допомогою їжі відновлювати сили, аби знову йти на роботу, щоб знову заробляти гроші і так далі, і далі, доти, доки вони не помруть. Ця модель, щоправда, допускала легкі варіації. Але яке це має значення, якщо люди все одно все завершують смертю? І всі переконували мене, що я маю робити те ж саме. А я краще знаю, що мені робити. Лікар кинув на нього капітулюючий погляд і розсміявся. Я не сперечаюся із тобою. Життя дійсно таке, і, можливо, воно позбавлене сенсу, але це єдине, що ми маємо. Чому б тоді не насолодитися тим, що є, і чим більше, тим краще? Оце вже ні. Він вперто стиснув губи. Ви не переконаєте мене. А звідки я знаю, що ви маєте рацію? Через те, що навколо мене сцена, на якій натовпи акторів, що не можуть вижити, якщо постійно не мутусять одне одного. Все, що завгодно, але тільки не це. Величезне й неймовірне божевілля, що оточує мене, не може бути незапланованим. Я розгадав ваші плани. Хм, цікаво. І що ж це за плани? Він помітив, що лікар знову відвів очі. Це гра, яка має за мету збити мене самого із шляху, окупувати мій мозок і зайняти його дрібницями, які нічого не значать, і через які я обов'язково забуду найголовніше. І ви всі у змові проти мене. Він тицнув лікарю пальцем просто в обличчя. Більшість із людей – це просто безпорадні автомати. А от ви – ні. Ви один із учасників злочинної змови супроти мене. Вас надіслали сюди, аби змусити мене повернутися до розігрування тієї ролі, яку ви мені призначили. Він побачив, що лікар не реагує. Він просто чекав, поки пацієнт заспокоїться. «Ну, не треба хвилюватися», – промовив нарешті Гейвард. «Може, це і змова, але чому ти вирішив, що саме ти заслуговуєш на якусь особливу увагу до себе? Може, це жарт, який розігрують проти нас усіх? Чому б мені теж не бути такою жертвою, як і ти?» «Чорти б вас забрали!» Він знову пхнув в обличчя Гейварду свій довгий палець. «Це і є найголовніше у вашому плані. Ви розташували навколо мене усіх цих людей, схожих на мене, аби я не здогадався про те, що саме я є центром усіх ваших інтриг. Але я помітив найголовніше, і це факт незаперечний. Я унікальний». «Мій внутрішній світ – це одне, а зовнішній – ваш. А поміж ними я. І я – центр!» «Ей, тихіше, тихіше! А чи не здається тобі, що і для мене світ є зовнішнім боком, а я сам є внутрішнім? Кожен із нас – центр Всесвіту. Не кажіть дурні. Це ви хотіли переконати мене у тому, що я такий самий, як і мільйони тих, хто мене оточують. Але це брехня. Якби вони були такими ж, як і я міг би із ними спілкуватися. А я не міг. Я намагався, але не міг. Я розкривав їм свої потаємні думки у пошуках тих, хто був би мені близьким. І що ж я отримував натомість? Дурні відповіді, дратівливі незгідності, безглузду нісенітницю. Я повторюю вам, я намагався, о Господи, як же я намагався, але ніхто, жодна людина, жодна істота не простягла мені руки допомоги. Все було чужим. Хвилиночку, хвилиночку. Ти хочеш сказати, ніби я нічого не розумію? Ти не віриш у те, що я жива і мисляча істота? Він уважно поглянув на лікаря. Я гадаю, що ви, звичайно, жива, але чужа мені людина. Ви один із моїх антагоністів. І ви оточили мене тисячами таких самих, як і ви, із порожніми обличчями і безглуздою мовою. Вони всі тільки реакції організму на шум. Але якщо ти все ж таки згоден із тим, що я суб'єкт думки, то як можна вважати мене чимось чужорідним щодо тебе? А ось як! Він підхопився і кинувся до шафи. З неї вийняв футляр зі скрипкою. Поки він грав, страдницькі зморшки на його обличчі розгладжувалися, а усе обличчя набуло якоїсь натхненної краси. У ці миттєвості його знову захопили емоції, але він вже забув, на жаль, про свої сни. Мелодія легко рухалася від думки до думки із невблаганною логікою. Він завершив свою гру тріумфальним фіналом, який підсумовував усе сказане і зігране. А тоді повернувся обличчям до лікаря. «Ви зрозуміли?» Йому здалося, що лікар став обережнішим. «Це трохи дивно, але без перебільшення чудово. Шкода, що ти не займався скрипкою серйозно. Ти міг би багато чого досягти, та і зараз, якщо відверто, не пізно. Чому б тобі цим не зайнятися?» Він стояв і довго та уважно роздивлявся лікаря, а потім похитав головою. «Марно. Абсолютно марно. Спілкуватися я все одно ні з ким не можу. Я самотній». Він поклав інструмент на місце і спокійним кроком повернувся до столу. «Здається, мій хід?» «Так, ваш. Бережіть свого ферзя». Він глянув на дошку. «Зовсім не обов'язково. Мені він більше не потрібен. Шах!» Лікар прикрив короля пішаком. «О, я бачу, ви вміло поводитеся із пішаками. Тільки от я навчився передбачати ваші ходи. Тому знову шах і мат, я думаю». Лікар оцінив ситуацію на дошці. «Ні», – сказав нарешті він, – «не зовсім», – і відвів атаковану фігуру. «Не шах і мат, а пат на найгірший випадок. І ще один пат». Його засмутив прихід Гейварда. Той зміг знайти логічно слабкі місця у його міркуваннях. Але він не міг помилитися. Адже з логічної точки зору цей світ – найбільший обман, який дурить всіх і кожного. Але що таке логіка? Вона ж сама по собі є найбільшою брехнею, яка оперує недоведеними можливостями. Адже з її допомогою можна довести все, що завгодно. світ є те, чим він є насправді, і сам несе у собі доказову базу власного існування. Але що ж тоді робити йому? Чи зможе логіка провести межу між відомими і невідомими їй фактами, аби осягнути повністю світ, заснований виключно на фактах? Можливо. Отож, факт перший. Він сам. Він себе добре знає. Він дійсно існує. Факт другий. Існування п'яти чуттів. Усе, що ти бачиш, чув, відчув, відчув на дотик, спробував на смак, усвідомлюючи межі своїх почуттів, все ж таки він має вірити їм, а отже, вони є логічні. Без них він був би повністю відчужений від світу, замкнений у власній шкаралупі, сліпий та глухий, відокремлений від усього. Він був би однією єдиною істотою на землі. Але відчуття – це ще не все. Він знає, що нічого не вигадав із того, що осягнув завдяки цим почуттям. Але має бути щось іще, щось, що зробило світ доступним сприйняттю почуттів. Усі філософи, які стверджували існування фізичного світу виключно в рамках суб'єктивної уяви, справжні шахраї. Але що ж іще? Чи є якісь треті факти, на які він міг би спиратися? Ні, тільки не тут. Він не міг собі дозволити вірити у те, що дізнавався з книжок і чому його навчали. Все це, що вони вважали непорушними фактами. Але він не міг. Він відмовлявся повірити у все те, чим в загальній сумі його нашпиговували у школі. Все було суперечливим, безглуздим і глибоко неспроможним. Хвилиночку. Усе це нагромадження неправди, усі ці безглузді суперечності є фактами дуже добре йому відомими, тому їх можна вважати дуже цінною для нього інформацією. Світ, той світ, яким він його бачить, глибоко нерозумний і водночас надто великий, аби бути абсолютно позбавленим сенсу. Якщо ж світ не настільки божевільним, яким видається йому, то має існувати якась сила, яка зробила його таким, зробила для того, аби обдурити свідомість індивіда. Але чому саме його? Який сенс усього цього цирку? У самому цьому обмані і має бути ключ до відгадки. Йому доводилося дізнатися масу концепцій навколишнього світу. Всілякі філософії, релігії, ідеї здорового глузду. Більшість із них були настільки нікчемними, що їх навряд чи можна було сприймати всерйоз. Але всі вони включали одне й те ж саме. Один і той самий пункт, в який він не міг не вірити. Те, що він був людською істотою, як і мільйони його сучасників, і мільярди тих, хто жив до нього та житиме після нього. Але ж це нісенітниця. Йому ніколи не вдавалося порозмовляти, вступити у дійсний контакт із такими, як він. В агонії своєї самотності він дурив себе, повіривши в те, що Еліс розуміла його і була такою ж, як він. Він не зміг тисячу разів перевірити її, тому що надто нестерпною для нього була думка про повернення до самотності. Йому дуже потрібно було повірити у те, що його дружина – жива, мисляча, дихаюча істота, зроблена з того ж самого тіста, що і він, і що, зрозумівши всі його потаємні думки, вона буде поруч. Йому дуже не хотілося вірити у те, що вона просто дзеркало, відлуння або щось неймовірно гірше. Він знайшов собі партнера, і світ став менше дратувати його, хоч і лишався таким самим дурним і нудним. Він став певною мірою щасливим і відкинув геть свої підозри. Навіть свою одноманітну працю він почав сприймати терпиміше, аж поки прикра випадковість не зробила діру у цьому обмані, і всі його підозри повернулися та почали мордувати його із подвоєною силою. Звичайно, тепер він час від часу шкодував про те, що не зміг стриматися і видав себе їм. Якби він зміг тримати рота замкненим, то його б не замкнули тут. Ха, цікавий каламбур. Йому треба було бути більш пильним, більш проникливим, дивитися і слухати, вивуджувати із них окремі деталі та мотиви змови проти нього. Він зміг би зрештою перехитрувати їх, але вони замкнули його, і весь світ звузився до розмірів божевільні, а вони стали його тюремниками. У замку повернувся ключ. Він побачив людину із тацею. «Ваш обід, сер». «Дякую, Джо», – сказав він. «Постав сюди». «Сьогодні ввечері кіно. Ви не маєте бажання піти? Лікар Гейвард сказав, що вам треба було би... Ні, дякую». «Краще б ви пішли, сер». Він із задоволенням почув наполегливість у голосі Джо. «Фільм буде гарний, а ще буде мультик із Мікі Маусом». «Ну, ти майже переконав мене. Проблеми Мікі Мауса схожі на мої. Так, але я не піду. Тому фільм можна не крутити». «Сер, фільм буде в будь-якому разі. Багато хто із інших піде». «Ха-ха, дійсно? Що це? Особливий розрахунок, чи ти просто заговорюєш мене? Не варто напружуватися. Я чудово вас знаю. Якщо я не піду, то ніякого фільму не буде». Йому не сподобалася посмішка, якою Джо відповів на його випад. «Хіба це можливо, аби ця істота була зроблена із одного із ним тіста? Добре розвинені м'язи, флегматичність, терплячість і щось собаче у всьому вигляді. Невже він напханий тільки рефлексами робота? Та ні, наймовірніше він один із них, якщо поставлений тут». Джо пішов, а він почав розгрібати ложкою, єдиним інструментом, яким його забезпечували, шматочки вже нарізаного м'яса. Він знову посміхнувся їх передбачливості та розрахунку. Вони не знають, де може чаїтися небезпека. Він не уб'є себе доти, доки є надія бодай трохи відкрити істину. У нього в запасі ще маса можливостей, перша ніж він прийме таке рішення. Після вечері він зайнявся впорядкуванням своїх думок і вирішив їх записати. Він вийняв папір. Йому потрібно було почати із загального формулювання тих принципів, які втовкмачували йому все його життя. Ха. Життя. Так, слово підходяще. Він записав. «Мені сказали, що я народився стільки-то років тому, і що приблизно за стільки років я помру. Мені запропонували чимало дурнуватих версій того, де я був до свого народження і де я опинюся після смерті. Але все це дурна брехня, яка має на меті не обдурити мене, а просто спрямувати на неправильний шлях. Усілякими, кривими шляхами навколишній світ намагається переконати мене, ніби я смертний, що я тут ненадовго, і що мене якась певна кількість часу, і я піду в небуття. Але це неправда. Я безсмертний. Я крокую через рамки часу, що відміряний мені.